ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ذلیل میدان از مونږ له فدایانو نه، ذلیل میدان از مونږ له فدایانو نه، مونږ له فدایانو نه. تل بشر مندوی او رسوا د کاغذی پړنګان، تل بشر مندوی او رسوا د کاغذی پړنګان، تل بوی سر ټیټی په دنیا د کاغذی پړنګان، تل بوی سر ټیټی په دنیا د کاغذی پړنګان. دوی تاریخ چټل د افغانانو دی، دوی تاریخ چټل د افغانانو دی، ذلیل میدان فدایانونا، ذلیل میدان مونږ فدایانونا. ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ذلیل میدان مونږ فدایانونا، ذلیل میدان مونږ فدایانونا، مونږ فدایانونا، مونږ فدایانونا. غیرت نہ بے پروا خلق، داد دینا مسننگو غیرت نہ بے پروا خلق، سر پر غلام ایک دل حریت نہ بے پروا خلق، سر پر غلام ایک دل حریت نہ بے پروا خلق. دا کل خاصیت د جہاد یانو دے، دا کل خاصیت د جہاد یانو دے، ولیل میدان فدایانونا، ولیل میدان مونږ فدایانونا. ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ولیل میدان مونږ فدایانونا، ولیل میدان مونږ فدایانونا، مونږ فدایانونا، مونږ فدایانونا. منڈل میدان ٹری پجنگو داڑو و خاندی، منڈل میدان ٹری پجنگو داڑو و خاندی، ورکا ہم چپن ٹری پجنگو داڑو و خاندی، ورکا ہم چپن ٹری پجنگو داڑو و خاندی. اتن شاگرد یہودیانو دے، اتن شاگرد عیسائیانو دے، ولیل میدان از مونږ له فدایانو نه، ولیل میدان از مونږ له فدایانو نه. ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ولیل میدان از مونږ له فدایانو نه، ولیل میدان از مونږ له فدایانو نه، مونږ له فدایانو نه، مونږ له فدایانو نه. خوند کوي چې ځغلی په ټټر یې مډالونه ډېر، خوند کوي چې ځغلی په ټټر یې مډالونه ډېر، پاتې سورنۍ نشي چې ماتې شول ډولونه ډېر، پاتې سورنۍ نشي چې ماتې شول ډولونه ډېر. لار ورکړې خرفي د بوټانو دی، لار ورکړې خرفي د بوټانو دی، ولیل میدان از مونږ له فدایانو نه، ولیل میدان از مونږ له فدایانو نه. ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ګډ طوفان د دین په دښمنانو دی، ولیل میدان از مونږ له فدایانو نه، ولیل میدان از مونږ له فدایانو نه، مونږ فدایانو نه، مونږ فدایانو نه. نن یې لګي دړونه د تښتې خاصیانې راوړه، نن یې لګي دړونه د تښتې خاصیانې راوړه، واوا چې پوځیانو یې روحیا یادا سیملی راوڑا واوا چی پوزیانو ای روح یادا سیملی راوڑا بوشلا ویر نستڑای دا بچیانو دای بوشلا ویر نستڑای دا بچیانو دای غلیل میدانا از منگل فدایانو نا غلیل میدانا از منگل فدایانو نا گرد توفان دا دین تو دخمنانو دای گرد توفان دا دین تو دخمنانو دای غلیل میدانا از منگل فدایانو نا غلیل میدانا از منگل فدایانو نا منگل فدایانو نا منگل فدایانو نا منگ فدایان دی پو اللہ پا شریعت مین منگ فدایان دی پو اللہ پا شریعت مین نغواری کفن قبرنا دا پا شہادت مین نغواری کفن قبرنا دا پا شہادت مین واری ایتم بم پا کافرانو دے واری ایتم بم پا کافرانو دے غلیل میدانا از منگل فدایانو نا غلیل میدانا از منگل فدایانو نا گرد توفان دا دین پا دخمنانو دے گرد توفان دا دین پا دخمنانو دے غلیل میدانا از منگل فدایانو نا غلیل میدانا از منگل فدایانو نا منگل فدایانو او گور از برش پختنا دا دوش پیتا زریز لکر او گور از برش پختنا دا دوش پیتا زریز لکر منگا خفیفا وصلا دا دوی دا زرائیز لکر منگا خفیفا وصلا دا دوی دا زرائیز لکر دا فاتح کروان دا عثمان یانو دی دا فاتح کروان دا عثمان یانو دی تیر پا دین لزانا از منگل فدایانو نا تیر پا دین لزانا از منگل فدایانو نا گرد توفان دا دین پا دخمنانو دے گرد توفان دا دین پا دخمنانو دے غلیل میدانا از منگل فدایانو نا غلیل میدانا از منگل فدایانو نا منگل فدایانو نا منگل فدایانو نا منگل فدایانو نا